الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 25. hadis. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gök arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabah evinden çıkar, nefsini satar. Kimi onu azat eder, kimi de helak eder. Müslim rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, muhterem abilerim, Allah'ın lütfu keremiyle Riyazu Salih'in 25. hadisine geldik. Hatırlayacağınız üzere 2 haftadır sabır bahsine giriş yapmaya çalışmıştık. Hani anlatılacak o kadar çok söz var demiştik ama 2 girişe ancak onu sığdırdık. İnşallah ben ders içerisinde sabırla alakalı anlatılması gereken şeyleri önümüzdeki derslerde de anlatmaya çalışacağım. Bugün okuyacağımız hadis gerçekten de bizim için çok önemli hadislerden birisi. 25. hadis-i şerif oluyor. Bu rivayet Riyazu Salih'inde 2 kere daha karşımıza gelecek. Birincisi 1032 numaralı rivayet olarak gelecek. İkincisi de 1414 numaralı rivayet olarak, yani sonlara doğru tekrar gelecek. Şimdi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste anlattığı hususları tek tek maddelendirmeye çalışacağım. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir söz. Yani en küçük, en yaşı ufak çocuğa bile sorsak her biri bu hadisi bilir. Toplumda herkes hemen hemen bu hadisi bilir. Şimdi İslam alimlerinin ifade ettiğine göre kardeşler, bu ifade 3 anlama gelmektedir. Birinci anlamı hepimizin aklına ilk gelen anlamı. Yani temizlik imanın yarısıdır. Ne anlıyoruz bundan? Yani bir insan temizse o imanın yarısını kurtarmıştır. Mümin temiz olmalıdır. Doğru değil mi? İlk aklımıza gelen bu anlam değil mi? Alimlerin bir kısmı demiş ki bununla kastedilen ilk anlam budur. Daha birkaç mana daha var. Ben bunlara tek tek geleceğim inşallah. Dolayısıyla bu hadis şu anlama gelmektedir. Bedensel anlamda temiz olmak imanın yarısıdır. Geri kalan yarısı da manevi anlamda temiz olmaktır. Bu bizim hadisten anladığımız ilk mana. Gerçekten de kardeşler, bedensel anlamdaki İnsanın dış görünüşündeki temizliğe ancak müminler dikkat eder. Hakikaten bu böyledir. Mesela etrafımıza baktığımız zaman bunu çok net olarak görürüz. Mümin insanlar, Allah'tan korkan insanlar, namaza düzgün riayet eden insanlar temiz olurlar. Böyle olmayan insanlar da genelde temiz olmazlar. İki sınıf insan temizliğe dikkat etmez. Bunlardan birisi imanı zayıf olan, kamil olmayan müminler. İkincisi de kafir ve müşrikler. Gerçekten de bu iki sınıf insanları iyi değerlendirdiğiniz zaman hal ve hareketlerini üzerindeki kıyafetleri ve benzeri davranışlarını değerlendirdiğiniz zaman görürsünüz ki bu iki sınıf insan temiz değildir. Dikkat etmezler. Bakın ben şimdi bununla alakalı bir iki hususa temas edeyim inşallah. Şimdi kardeşler, Müslüman asla pis olamaz. Bakın Müslüman yamalı elbise giyebilir. Müslüman eskimiş elbise giyebilir. Ama Müslüman pis elbise giyemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken bile 8-10 tane yamalı elbiseyi giymiştir. Ama Hazreti Ömer hiçbir zaman müminleri kendisinden nefret ettirecek kadar kokusu olan, iğrenç görüntüsü olan veya müminin kimliğine ve kişiliğine yakışmayan kıyafet giymemiştir. Çünkü mümine bu yaraşmaz. Biraz önce de dediğim gibi yani mümin hakikaten çok eski bir kıyafet giyebilir. Olur, Allah imkan vermemiştir. Maddi gücü yoktur, parası yoktur, alamaz. Yani rengi 60 elbise giyebilir, yamalı elbise giyebilir. Ama bu elbise temiz olmak zorundadır. İnsanlar her ne kadar görünüş olarak ondan hoşlanmasa da en azından kucaklaştığı zaman tertemiz kokmalıdır. Müslüman terli, kirli, pis elbiseleri giyemez. Yine Müslüman kardeşler kokmaz. Ayağı kokmaz Müslümanın. Ağzı kokmamalıdır. Koltuğunun altı kokmamalıdır. Müslüman buna dikkat eder. Bakın hepimiz 3 aşağı 5 yukarı ders gruplarına gidiyoruz. Hocaların sohbetlerine, vaazlarına iştirak ediyoruz. Allah için, yani bu benim kardeşlerimden ricamdır. Eve gireceğinizde önce derse değil, önce bir lavaboya girin. Ayağınızı bir kontrol edin. Baktınız kokuyor, çıkarın, güzelce sabunla yıkayın. Normal suyla yıkandığında yine gitmez ayak kokusu. Sabunu köpürtüp parmak aralarını sürtün. Tertemiz olduğuna kanaat getirdikten sonra içeri girin. Yine kardeşler ben kendim amel ettiğim, uyguladığım bir şeyi anlatayım. İnsanın koltuğunun altı özellikle günümüzde üretilen bu ucuz kıyafetler nedeniyle yani laylon oranının çok fazla olduğu kıyafetlerde koltuğun altı çok kokar. Öyle değil mi? Hepimiz de %100 pamuklu elbiseler giyemediğimizden dolayı, böylesi elbiseler bizim bütçemizi aştığından dolayı maalesef ki laylonlu elbiseler giyiyoruz. Yani şu gömleklerin büyük bir kısmı bundan mamuldür. Bunları giydiğimiz zaman kesinlikle koltuğumuzun altı biz fark etsek de fark etmesek de kokuyor. Ama ben bunun bir alternatifini söyleyeyim. Ne yapabilirsiniz? Bakın çok basit. Şu gömleğin bir tane düğmesini çıkarıyorsunuz. Şu şekilde. Elinizi köpürttükten sonra bunun içerisine girdiriyorsunuz. Orayı köpüklüyorsunuz. Sonra da aldığınız suyla veya bir peçeteyle temizliyorsunuz. Bakın bunu günde bir kere yapsanız veya akşam eve geldiğinizde yapsanız ya da özel bir yere gittiğinizde yapsanız inanın tertemiz kokarsınız. Ama bugün mesela öyle Müslümanlarla karşılaşıyorum ki vallahi kucaklaştığım zaman ben rahatsız oluyorum. Kafir müşrik birisi hay hay rahatsız olur. Kardeşi olarak ben adamın yanına oturmak istemiyorum mesela. O zaman bir Allah düşmanının veya adamın davetine muhatap olan bir insanın onun yanına oturmaz söz konusu olur mu? Olmaz. Kardeşler ne olursa olsun temizliğimize dikkat etmek zorundayız. Müslümanın ağzı kokmamalıdır. Bakın insanız, hepimizin ağzı kokar, hepimizin ayağı kokar. Ama insan bunu gidermek için azami gayret sarf etmelidir. Allah'ın Resulü Medine'de devrim yaptı ya. Şu anda diş sağlığı Amerika'da %50'dir. Dünyada en iyi orantı. Yani Avrupa ülkelerinden bile ileri seviyede. Kaç? %50. Allah'ın Resulü Medine'ye geldiği zaman, İslam toplumunu oluşturduğu zaman ağız sağlığı %100'dü. Var mıydı misvak kullanmayan bir Müslüman? Var mıydı ağzı kokan bir Müslüman? Öyle bir peygamberdi ki cemaatle namaz kılmayı o kadar önemsemiş olmasına rağmen, gelmeyen insanların evini yakmakla tehdit etmiş olmasına rağmen sarımsak ve soğan yiyenlerin gelmemesini emretti. Bakın cemaatle namaz kılmak, Müslümanların cemaatiyle namaz kılmak kimi mezheplerde farzdır. Mesela İmam Bukhari'ye göre, Ahmet bin Hanbel'e göre ve o menheçteki alimlere göre farzdır kardeşler. Ama bu alimler diyorlar ki sarımsak yendiği zaman bu farz terk edilsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yasaklamaları var. Yani Allah Resulü Müslümanları rahatsız etmemeyi cemaatle namaz kılmaktan daha önemli görüyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ama gelin görün ki bugün Müslümanların ağzı da kokuyor, ayağı da kokuyor, üstü de kokuyor. Yani insan çalışır, terler, kokabilir. Bunu ayıplamıyorum. Dikkat etmiyor insanlar. Yani bir insan 2-3 gün bir elbiseye giydiği zaman, ya makine var elhamdülillah, eski dönemki gibi değil ki. At makineye, bir saat sonra kurutsun, versin sana. Çok basit. Ama bakıyorsunuz bir hafta aynı elbiseyi giyiyor. Hele hele dediğim gibi naylon karışımlı elbiseleri iğrenç kokuyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak bize bunu anlatıyor. Temizlik imanın yarısıdır. Müminler temiz olur. Bedensel anlamda temiz olan müminler imanın yarısını kurtarmıştır. Geriye kalan yarısı nedir? Manevi temizliktir. Manevi temizliğini de Müslüman düzgün yaptığı zaman Allah'ın izni keremiyle tertemiz olur. Müşrikler mesela dedik ya, temizliklerine dikkat etmezler. Doğru mu? Bakın birkaç örnek vereyim. Avrupa'ya içinizde giden vardır. Avrupa'da en baba otellerde bile tuvaletlerinde su yoktur. Bu kadar rezil ve iğrenç bir millettir onlar. Ama maalesef ki bizim insanlarımız batıya özeniyor. Neyine özeniyorsun daha affedersiniz kıçını yıkamayı bilmeyen insanlara. Tuvaletlerine gidin su yok. Taharetlenmeyi bile bilmiyorlar. Kardeşler parfüm Avrupa'da üretilmiştir. Fransa menşelidir. Doğru mu? Neden? Çünkü bir insan hele hele yaz günlerinde taharetlenmesini temiz yapmazsa terlediği zaman gerçekten iğrenç kokar. Sırf bu kokuları bastırma adına parfüm üretmişlerdir. Sonra topuklu ayakkabıların çıkış hikayesini okuyun işte internete yazın bakın. Neden çıkmıştır? Yine mesela kadınların böyle gelinlik tarzı geniş elbise giymeleri nedendir? Yine mesela foter şapka giymelerinin bir sebebinin de ne olduğunu bir araştırın. İnsanların evinde tuvalet yok. Hala yok mesela batıdaki birçok evde tuvalet yok. Adam yatak odasına, hatta bugün mesela yatak odasında hani çekmeceler olur ya. Niçin yapılmış bu çekmeceler? Yatak odasına niye girmiş? Adam geceleyin kalkıyor, çok affedersiniz idrarını yapıyor. O çekmecenin içine koyup kapatıyor. Sabah olunca da alıp onu döküyor. Foteri niye çıkartmışlar? Bunlar hep rivayetler. Hani belki sebeplerinden birisi bu. Adam çıkıyor, geceleyin yapmış olduğu affedersiniz o pisliği alıyor. Büyük abdestini veya küçük abdestini pencereden aşağı sallıyor. Sen de orada eğer fotersiz gidersen başına düşüyor. Ama eğer foterli olursan en azından şapka kirleniyor. Bu kadar iğrenç millettir Avrupa milleti. Batı milleti, müşrikler. Ama maalesef gelin görün ki bugün insanlık onlara özeniyor değil mi? Şimdi onların tuvaletlerine gittiğiniz zaman hani tuvaleti olan yerde su yok zaten. Olmayan yerler biraz önce anlattığım gibi iğrenç kardeşler. Bakın müşrikler ne kadar pis. Gelelim günümüze. Çıkın çarşılara. Allah'a şirk koşan şu toplumun ne kadar temiz olduğunu tuvaletlerinden görün. Vallahi giremezsiniz ya. İğrençtir. Hatta evleri bile böyle. Hepsi böyledir demiyorum. Geneli böyle yani. Gittiğiniz zaman gerçekten insan tuvaletine gitmeye hayal ediyor. Ya ozon diye bir şey var. Dök tertemiz kokutsun. Su diye bir şey var. Tut. Yapmıyorlar. Allah'a şirk koşan insanın böyle bir derdi yoktur. İnnemel müşrikûne necesun diyor Allah. Müşrikler necistir. Hem inançları necistir, pistir. Hem itikatları pistir, hem bedenleri pistir, hem yaşantıları pistir. Ha her biri böyle midir? Tamam belki bazıları annesinden, babasından veya Müslüman çevresinden gördüğü hassasiyetten dolayı böyle olmayabilir. Ama müşrikler böyledir kardeşler. Genel yapısını bu şekilde tasvir edebiliriz. Şimdi birinci anlamı anladık. İkinci anlam ne? Ki bence burası daha önemli. Buyuruyor ki Resulullah bakın. Et-tuhur şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Demiş ki bazı alimler, buradaki temizlik lafzı şirk, küfür, nifak ve benzeri hastalıklardan temizlenmektir. Yani bir insan temizlenmeden, şirkten, küfürden arınmadan kesinlikle Müslüman olamaz. Çünkü iman la ile başlar kardeşler. Önce la deyip bütün şirkleri, bütün tağutları inkar edeceksiniz. Kalbinizi şirkin ve küfrün pisliğinden arındıracaksınız. Bu yarısını gerçekleştirdiniz mi? İllallah deyip Allah'a imanınızı ifade edeceksiniz. Yani alimlerin bir grubu bunu bu şekilde anlamlandırmış ki doğru bir anlamlandırmadır. Ve hadisin böyle anlaşılması da mümkündür. Temizlik imanın yarısıdır. Yani şirkten, küfürden, nifaktan arınmak imanın bir yarısıdır. Geri kalan yarısı da Allah'ın emir ve yasaklarına güzelce titizlikle riayet etmektir. Şimdi bakın ben burada size bir deney yapmaya çalışacağım. Elimde kirli bir bardak var. Yani alelacele olduğu için ancak bu kadar kirletebildim. Hakkınızı helal edin. Çamurla deneyecektim aslında da. Şimdi şu bardak pis. temizlenmemiş. Elimde tertemiz, berrak bir su var. Ben şimdi bunu, bu bardağı boşaltıyorum. Bakın kardeşler. Ne oldu? Pis bir su oldu. Temizlendi mi? Oysa döktüğüm şey tertemiz. Şimdi bunu buna tekrar boşalttım. Bakın daha arındırmadım bunu, doğru mu? Tekrar ikinci bir suyu döktüm. Ne oldu? Yine pis bir su oldu. Bakın tertemiz olmadı. Ama şimdi kardeş şuna su doldursun. Bakın berrak ve temiz bir bardağa su koyduğumda ne kadar da güzel değil mi? Hepinizin içesi geldi. Tertemiz. İşte insanın kalbi de böyle kardeşler. Eğer siz şu bardak mesabesindeki, şu kirli bardak mesabesindeki şirk ve küfürle dolu kalbinizi arındırmadan, onu şu hale getirmeden içerisine su koymaya kalkarsanız aynı bu şekilde, ne kadar koyarsanız koyun bu pis ve kirli olacaktır. Yani şirkten arınmamış, küfürden arınmamış bir kalbe siz ne kadar iman ilave etseniz, ne kadar namaz ilave etseniz, ne kadar zikir, takva, huşu ilave etseniz onlar kirli kalacaktır. Ama siz kalbinizi şirkten, küfürden, nifaktan arındırdınız. La ilahe dediniz. Kalbinizdeki bütün o şirk, küfür, nifak hepsini attınız. Bardağı temizlediniz, yıkadınız yani. Sonra getirdiniz, bunun üzerine su döktünüz. Az bile su dökseniz tertemizdir o. Bakın buna ne kadar fazla su döktük. Yine de battı değil mi? Ama buna azıcık su dökseniz tertemizdir. Yani ne demek istiyorum? Kalp temiz olursa kardeşler, İçerisine fazla belki ibadet koyamayabilirsiniz, fazla zikir koyamayabilirsiniz, fazla şükür koyamayabilirsiniz. Az bile koysanız temiz olur. Allah temizi kabul eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde. Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder. Pisliği kabul etmez. O yüzden kardeşler kesinlikle ve kesinlikle hayatımızda, kalbimizde, gidişatımızda, inancımızda, davranışlarımızda şirk varsa Allah için bunu arındıralım. Eğer arındırmazsak ne kadar namaz kılarsak kılalım, ne kadar oruç tutarsak tutalım, hacca gidelim, zekat verelim, vallahi kabul etmeyecektir Allah. Onu pis kabul ediyor Allah çünkü. Pis olanı da kabul etmeyeceğini Allah-u Teala söylüyor. Bu hadisten anlaşılacak diğer bir husus. Hani dedim ya, temizlik imanın yarısıdır. Yani önce kalbi arındıracağız, ondan sonra oraya temiz şeyleri ilave edeceğiz. Hani biz la ilahe illallah diyoruz ya, aslında la ilahe illallah bu şeyi anlatıyor bize. La ilahe illallah'ın iki rüknü var kardeşler. İki parçadan oluşur. La ilahe birinci parça, illallah ikinci parça. Eğer sen birinci parçayı hakkıyla yerine getirmeden şunu söyleyecek olursan Allah bunu kabul etmez. Önce la ilahe diyeceksin. Ne demek la ilahe? Bütün ilahları hepsini reddediyorum. İnkar ediyorum, kabul etmiyorum. Adeta bir süpürge gibidir la ilahe. O süpürgeyle tertemiz yaparsın. İllallah, Allah'ı istisna ettim. Ben bütün ilahları reddettim ancak Allah bundan müstesna. Yani Allah'ın haricindeki bütün ilahları hayatıma karışmaya çalışan, hayatıma kanun koymaya çalışan, Allah'ın haklarını gasp eden ilahları reddediyorum diye insan önce kalbini arındırır, ondan sonra illallah der, Allah'ı kabul eder. Ve bu şekilde de mümin ve muvahhid bir kul olur. Ama bunu yapmazsa Allah'a iman etmiş bir kul sayılmaz. Pis, müşrik bir kul kabul edilir. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların büyük bir çoğunluğu Allah'a ancak şirk koşarak iman eder. Bakın iman eder. Ama şirk koşarak iman eder. Allah da şirk koşularak yapılan imanı, ortaya koyulan imanı kabul etmiyor. Allah berrak imanı kabul ediyor. Her iman iddiasını Allah kabul etmiyor kardeşler. Anlaşılıyor değil mi anlattığım şeyler? O yüzden öncelikle şirk nedir? Hangi sözler şirktir? Hangi ameller şirktir? Bunu öğreneceğiz. Öğrendikten sonra bunlardan sakınmak suretiyle imanımızı inşallah sabitleştireceğiz. Bu olmadan kesinlikle kardeşler Allah bizim imanımızı kabul etmeyecektir. Üçüncü anlamda temizlik kelimesi, hadiste geçen hani temizlik iman yarısıdır dedik ya, oradaki temizlik kelimesi abdesttir, iman kelimesi de namazdır. Buna göre mana ne olur? Abdest namazın yarısıdır. Yani abdest olmadan namaz olmaz. Bu anlaşılabilir mi? Hocam bunu nereden çıkarıyorsun? Bunu da Kur'an'dan çıkarıyoruz kardeşler. Allah bu lafzı Yani iman kelimesini namaz anlamında kullanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuhur kelimesini abdest anlamında kullanmıştır. Dolayısıyla tuhur, temizlik, imanın yarısıdır derken aslında namazın yarısıdır anlamı kastedilebilir. Bakın okuyayım ben size ayeti. Bakara suresi 143. Şimdi hani eskiden Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu ya. Hatırladınız mı? Henüz daha kıble Kabe'ye çevrilmeden önce Mescid-i Aksa'ya doğru yönelerek namaz kılıyorlardı. Yani şu tarafa değil de şu tarafa doğru namaz kılıyorlardı. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bu hükmü kaldırdı. Yüzlerimizi Mescid-i Haram tarafına, Kabe tarafına yöneltmemizi emretti. Bu emir gelince sahabeden bir kısmı dedi ki ya Resulallah, peki bu emir gelmeden önce ölen sahabilerin namazları ne olacak? Öyle ya, onlar bu tarafa değil şu tarafa dönerek namaz kıldılar. Bunların namazı ne olacak? Allah ne dedi biliyor musunuz? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. İmanınızı yani namazınızı. Dolayısıyla biz temizlik imanın yarısıdır derken bununla abdest namazın yarısıdır demiş oluyoruz. Bakın kardeşler, üç şey söyledik. Bir, normal temizlik imanın yarısıdır. Ancak müminler temizliğe dikkat eder. İki, şirkten küfürden arınmak imanın yarısıdır. Üç, abdest namazın yarısıdır. Bu üç manayı da anlamak mümkün mü? Mümkün. Hadisin birinci kısmı. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki velhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Elhamdülillah ne demek kardeşler? Allah'a hamd ederim. Bütün övgüler, bütün senalar, bütün medihler yalnız Allah'a aittir. Bütün güzel sıfatlar, bütün kemal sıfatlar ona hastır. Bunun gibi manaları var. Niye elmedhu lillah demedi de elhamdülillah dedi? Medih, Türkçe'ye de geçmiş. Hani metiye derler ya. Hamd Allah'adır dedi de medihler, senalar Allah'adır demedi. Fark ne? Medih, İslam alimlerinin söylediğine göre güzel şeylerden sonra olur. Ama hamd kötü şeylerden sonra bile olur. Mesela geçen hafta anlattım. Adamın eli kırılır, Allah'a hamd eder. Niye? Kopmadı ya Rabbi elhamdülillah. Kopadabilirdi. Ama Arap dilinde medih kelimesi buna kullanılmaz. Daha çok işte iyi şeylere kullanılır. Ama hamd biraz önce de dediğim gibi iyi olsun kötü olsun. İster musibet olsun ister nimet olsun her şeyin ardına kullanılabilir. Küfür ve şirkin dalaletin haricindeki her şeyin ardına hamd kelimesi kullanılabilir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e bakın hep Allah'a ne der? Hamd olsun der. Medih olsun, sena olsun demez. Ha biz medihler de senalar da Allah'a deriz. Ama bunu orijinal ifadeyle ifade edecek olursak elhamdülillah deriz. Mizan kelimesi de kardeşler hakikati üzere. Yani kıyamette müminlerin amellerinin, kafirlerin amellerinin tartılacağı o terazi. Elhamdülillah demek bu teraziyi doldurur. Peki sadece elhamdülillah demek mi? Yani elhamdülillah dedik, tamam bu bizim mizanımızı doldurdu. Böyle mi? Hayır kardeşler. Hamdın kaç boyutu var? Üç boyutu. Bir, dil boyutu var. Elhamdülillah diyeceksin. İki, kalp boyutu var. O nimetleri verenin Allah olduğuna inanacaksın. Gerçekten de bütün yönleriyle hamdın Allah'a ait olduğunu itikad edeceksin. Üç, azalarınla bunu ortaya koyacaksın. Bedeninle hamd edeceksin. Allah adama zenginlik vermiş. Adam elhamdülillah diyor, infak etmiyor. Kusura bakma senin hamdin eksik. Allah kabul etmez böyle bir hamdi. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. E ver kardeş zekatını, vermiyor. İnfak yap, yapmıyor. Hamd oldu mu? Olmadı. Allah bir mümine örnek veriyorum. Para vermemiş ama beden gücü vermiş. Diyorsun ki kardeş şurada bir Müslümanın, bir mazlumun işi var. Haydi yardıma gidelim, gelmiyor. Ondan sonra diyor ki ya Rabbi sana hamdolsun. Olmadı. Sen o bedeni Allah yolunda kullanmadın. Hamd eksik oldu. Yani kardeşler dilimizle elhamdülillah diyeceğiz. Bedenimizle bunu göstereceğiz. Davranışlarımıza dökeceğiz. Bedenimizle hamd edeceğiz. Bir de kalbimizle hamd edeceğiz. Her ne zaman bu üçten bir tanesi eksik olursa o hamd hamd değildir. O yüzden herkes kendisini bir düşünsün. Allah sana hangi nimeti verdi ve bunun karşılığında senden ne istiyor? Bakın, nimetin şükrü nimetin nev'inden olur. Eğer Allah sana beden gücü vermişse dilinle hamd etmen yeterli değil. Bedenini ortaya koyacaksın. Allah sana bol para vermişse elhamdülillah demen yetmez. Paranı ortaya koyacaksın. Allah sana ilim vermişse elhamdülillah demek de olmaz. İlim verilen bir adamın sağda solda mesela bedenini kullanması olmaz. Eksik olur. Kesinlikle ve kesinlikle o adam ilmini anlatacak. İnsanlara öğretecek. Anlatabiliyorum değil mi? Yani Allah sana ne verdiyse onun karşılığını istiyor senden. Bu da önemli bir husus. Şimdi kardeşler ne anladık elhamdülillah mizanı doldurur demekten? Hani bunlar işin ilmi boyutu. Manevi boyutu ne? Ben ne anladım bu ifadeden? Şunu anladım. Bakın çok önemli, Allah için dikkat edelim. Müslüman bir kelimeyi bile küçük görmemelidir. Kardeşim biz öyle bir Rabbe inanıyoruz ki bu Rab küçücük bir kelimeyle bile gerektiğinde iman eden kuluna cennet verir. Küçücük basit bir kelime yeri geldiğinde insana cennet kazandırır. Biz Subhanallah'ın gökle yeri doldurduğunu, cennette gökle yer kadar farklı mesafeler insana bahşettiğini biliyoruz. Bir Müslüman var ki bir Müslümandan bir Subhanallah fazla demiş ömründe. Birisi örnek veriyorum 1 milyon kere demiş, öbürü 1 milyon bir kere söylemiş. İkisinin arasında gökle yer kadar cennette fark olacak. Bunu Allah'ın Resulü söylüyor. Biraz sonra okuyacağım işte. Yani kardeşler, kesinlikle Müslümana tebessüm etmek bile olsa küçük, iyilikleri küçük görmeyin. Bir tebessüm edersiniz Allah rızası için cennet verir Allah size. Delil, bakın size 2 tane olay anlatayım. Adamın birisi bizden önceki ümmetlerde yaşamış. Bu adam çok susamış. Yolda giderken bir kuyu görmüş. İnmiş kuyuya, kana kana o sudan içmiş. Sonra bir de bakmış ki bir köpek gelmiş, dilini çıkartmış, soluyor. Toprağın etrafındaki nemi yalıyor. O kadar susamış yani. Adam diyor ki, biraz önce ben ne kadar susuzdum, belli ki bu hayvan da o kadar susuz. Şu hayvana ineyim, tekrar su çekeyim, onu sulayayım. Ayakkabısını veya mestini indiriyor, tekrar kuyudan su çekiyor, hayvana güzelce orada su ikram ediyor. Resulullah ne diyor biliyor musunuz? İşte bu amelinden dolayı Allah o Müslüman kuluna cennet verdi, cennet. Bir hayvana su vermek, bir kediye pay atmak. Basit görmeyin Allah için. Bir olay daha anlatayım size. 2 Müslüman var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında aynı anda Müslüman olmuşlar. 2 arkadaş veya 2 kardeş. Yani dine girişleri aynı anda olmuş. Aynı kabile içerisindeler. Aradan belirli zaman geçiyor. Bu 2 arkadaştan birisi veya 2 kardeşten birisi şehit oluyor. Aradan 1 yıl veya 1 yıldan az fazla bir zaman geçiyor, öbürü de vefat ediyor ama düz ölümle. Birisi şehit oluyor, öbürü düz ölümle vefat ediyor. O kabilenin içerisinden başka bir sahabe bir gece rüyasında bunları görüyor. Fakat işin garibi, sonradan normal ölümle ölen önceden şehit olandan daha üst seviyede. Cennette daha büyük nimetleri elde etmiş. Anlam veremiyor. Ya nasıl olur diyor. Bu şehit olmuş. Öbürü normal ölümle ölmüş. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip rüyasını anlatıyor. Allah Resulü de hani sabah namaz kıldıktan sonra cemaate, ashabına dönüyor ve diyor ki içinizde rüya gören var mı? Sabah namazından sonra rüya yorumlamak Allah Resulü'nün genel adetlerinden birisi. Soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki var mı içinizde rüya gören? El kaldırıyor. Diyor ki ya Resulullah ben şöyle bir rüya gördüm. Bir anlam veremedim. Birisi şehit olmuş, öbürü normal ölümle ölmüş. Ama cennette öbürü ondan daha üst makamda. Nasıl oluyor ya Resulullah? Anlamadım diyor. Ne diyor biliyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O değil mi ki o şehitten sonra 1 yıl Ramazan orucu tutan? Tek bir Ramazan orucu. Birisi şehit olmuş, öbürü ondan 1 sene fazla yaşamış ve 1 Ramazan orucu geçirmiş. İşte o mükafat odur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis kardeş bunlar. Yani Allah için kardeşler, amelleri basite almayın. Bir Subhanallah mizanı doldurur. Bir Elhamdülillah mizanı doldurur. Yeter ki sen Elhamdülillah demeyi becer. Bu hadisten öğreneceğimiz en önemli noktalardan birisi bu. Söylediğiniz sözleri sadece bilerek, düşünerek manasını kalbinizle söyleyin. Yani Elhamdülillah derken hakikaten şöyle içinize dönün. Nimetleri düşünün. Allah'ın size ihsan ettiği, verdiği o bağışları düşünün. Ve ondan sonra deyin ki ya Rabbi hamd sanadır ya. Senden başkası veremez bunu deyin. İnanın mizanımız dolar Allah'ın izniyle. Bu hadisten öğreneceğimiz belki en önemli nokta bu kardeşler. Üçüncü noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes semavati vel ard. Subhanallah demek ve yine elhamdülillah demek gökle yerin arasını doldurur. Subhanallah. Bakın, subhanallah demek ve elhamdülillah demek gökle yer arasını dolduracak kadar, sevapla bu ikisinin arasını dolduracak kadar önemli bir kelimedir. Şimdi elhamdülillahı anladık. Peki subhanallah ne? Bakın kardeşler, çok basit bir kelime. Belki her namazın ardına 33 kere söylüyoruz. Belki onlarca kez taaccüp ettiğimiz zaman günde söylüyoruz ama Allah için manasını düşündüğümüzde halkımızın çoğu bu sözü söylemiyor aslında. Subhanallah ne demek biliyor musunuz? Allah'a yaraşmayan, Allah'ın şanına layık olmayan her şeyden Allah'ı tenzih ederim demek. Bir insan Allah'a bir eksiklik izafe ettiğinde, Subhanallah, hayır, senin eksiklik izafe ettiğin gibi değil, Allah bundan uzaktır demek. Bugün mesela insanlar gerçekten düşünelim, Subhanallah diyor mu? Mesela yaratmak kime ait? Allah'a. Ela lehul halk. Yaratmak yalnız Allah'a ait. Bir insan çıksa dese ki kardeşim Allah yaratıyor ama falanca efendi hazretleri de yaratır istediği zaman dese ne oldu? Kendisini Allah'a denk gördü. Eğer bir insan hakikaten de bunu evet ya tamam kardeşim bu adam doğru söylüyor bu da yaratır derse bin kere subhanallah söylesin, milyon kere söylesin. Subhanallah demiş oldu mu? Olmadı. İki, yaratmak Allah'a mahsus ya. Yarattığı bu kullara veya kainata yön vermek, kanun ve nizamlar koymak, onların hayat ilkelerini belirlemek kime ait? Allah'a. Gene Allah'a ait. Kardeşler 30 küsur ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ela lehul halku vel emr. İnil hukmu illa lillah. Lehu mulku's semavati vel ard şeklinde 30 küsur ayet var. Her biri hakimiyetin, egemenliğin, kanun ve nizam yapmanın Allah'a ait olduğunu söylüyor. Yani Allah'tan başkası kanun yapamaz. Allah'tan başkası insanların hayatını belirleyemez. Hayatını belirleyecek çizgiler çizemez. Yani bu anlamı ifade eden 30 küsur ayet var. Şimdi adam subhanallah diyor. Binlik tesbih almış eline sabaha kadar binlerce kez subhanallah diyor. Ama sabah olunca bu adam gidip hakimiyet Allah'tan başkasına veriyor. Nerede kaldı subhanallah? Sen subhanallah dedin mi? Demedin. Çünkü subhanallah ne demekti? Ya Rabbi, senin şanına yaraşmayan, senin kemaline yaraşmayan her şeyden ben seni tenzih ederim. Eğer bu insanlar diyorsa ki hakimiyet insanın, hakimiyet bizim, ya Rabbi ben seni bundan tenzih ederim. Sen 30 küsur ayetinde hakimiyet benimdir, insan kanun yapamaz. Yaratan kimse, yöneten de odur diyorsan, ya Rabbi başkası bunu söylüyorsa kesinlikle ve kesinlikle ben seni tenzih ederim, onları reddederim demek. Adam binlik tesbih alıyor. Sabahlara kadar belki yüz binlerce kez subhanallah diyor. Ama bakıyorsunuz ki Allah'ın en önemli vasfı olan hükmetme yetkisini gidip insana veriyor. Nerede kaldı subhanallah? Subhanallah demiş oldu mu bu insan? O yüzden Allah için subhanallah dediğimizde ne dediğimizi iyi düşünelim kardeşler. Subhanallah Allah'ın hakimiyetinde, yaratmasında, rızık vermesinde, dualara icabet etmesinde, gaybı bilmesinde onun şanına yaraşmayan şeyleri ondan tenzih etmek demek. Eğer biz bütün bu vasıfları yalnız Allah'a taksis edip, yalnız Allah'a özgü kılıp, gerilerinden nefy ediyorsak, biz subhanallah diyoruz. Ama dilimiz subhanallah diyor da, bedenimiz Allah'tan gayrısına itaat ediyorsa, kusura bakmayın, o subhanallah nakıstır. Allah bunu kabul etmez. İşte biz böyle subhanallah dersek, gökle yerin arası sevapla dolar Allah'ın izniyle. Evet, Allah hepimizi böyle subhanallah diyen kullarından eylesin. Yine buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında ve salatu nur. Namaz nurdur. Namaz parlaklıktır. Namaz insanın yüzünü, kalbini, gönlünü, kabrini, haşrını, her şeyini aydınlatır. Namaz ehli bir Müslüman aydınlık saçar etrafına. Hem hayatıyla hem çehresiyle kardeşler. Hani böyle pamuk gibi dedelerimiz olur. Hani böyle alıp öpesiniz gelir bazı dedelerimizi. Bembeyaz suratlı değil mi? Neden kaynaklanır? Adam namaz ehlidir. Aldığı abdest, kıldığı namaz onun yüzünde nur oluşturmuştur. Allah onun yüzüne böyle bir güzellik vermiştir. Böyle olduğundan dolayı da siz o adamın namaz ehli olduğunu tanırsınız. Ne buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de? Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Onların yüzlerindeki alametleri secde izlerinden bilinir. Yüzlerine baktığınız zaman adam secde ehli midir, değil midir? Namaz ehli midir, değil midir? Bunu çok rahat bilirsiniz diyor. Yine bakın buyuruyor ki Rabbimiz يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar şöyle diyecekler. Kime? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenlere şöyle diyecekler. اُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Bizi bekleyin de birazcık sizin nurunuzdan istifade edelim. Karanlık. Gittikleri yol karanlık. Dünyadayken Allah'ın nuruna yanaşmadılar. Ahirette önleri karanlık, göremiyorlar. Önde giden müminleri görünce diyorlar ki durun durun, bizi bekleyin de sizin nurunuzdan biraz istifade edelim. Müminler de onlara diyor ki قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ وَالْتَمِسُوا نُورًا. Arkanıza dönün, tekrar dünyaya gidin, nurunuzu orada arayın. Burada nur yok. Dünyada namaz kılarsan senin yüzün nurlu olur. Allah senin yüzüne namazın nurunu koyar. Eğer sen namaz ehli olursan dünyada, mizanında, haşrında, sıratında, ahiretteki her safhanda nur olur kardeşler. Kur'an'da bununla alakalı ayetler var. Onların nurları yanlarından ve önlerinden gidecek diyor. Yani yanından nur gidecek, önünden nur gidecek, arkandan nur gidecek. Göreceksin gittiğin yeri ama münafıklar göremeyecek bunu. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın nur olduğunu bir hadisinde şöyle ifade ediyor. Buyuruyor ki, men hafaza aleyha, hadisin evveli var. Her kim namazı muhafaza eder, güzelce kılarsa, yani bir kılıp bir kılmamazlık etmeyecek. Hakkıyla beş vakti düzgünce kılacak. Kim namazını muhafaza ederse, kânet lehu nuran ve burhanen yevmel kıyame. Kıyamet gününde o namaz ona bir nur, yani yolunu aydınlatacak bir nur ve bir delil olacak. Yani onun şirki reddettiğine bir delil olacak. İmanına bir delil olacak. Ve men lem yuhafiz aleyha lem tekun lehu nuran ve la burhanen yevmel kıyame. Her kim de namazını muhafaza etmezse, beş vakit namazını düzgün kılmazsa, kıyamet gününde ona nur da yok, ona kesinlikle kurtuluş da yok, delil olma yönü de yok. وَحُشِرَ مَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. Ve o namazlarını muhafaza etmeyen, beş vakit namazını düzgün kılmayan insan, Firavun'la, Haman'la, Karun'la ve Übey İbni Halef'le beraber olacak. Subhanallah. Yani namaz kılmayan adamlar, Firavun'la beraber olacaklar. Übey İbni Halef'le beraber olacaklar. Resulullah'la beraber olamayacaklar. Kim biliyor musunuz Übey İbni Halef? Allah Resulü ömründe bir tane adam öldürmüş, o da bu kafir. Uhud'da. Ümeyye İbni Halef'in, yani Hazreti Bilal Efendimiz'in sahibi olan Ümeyye İbni Halef'in kardeşi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birebir bu kafiri öldürmüş. Ömründe bir adam öldürmüş, o da bu zaten. Diyor ki Resulullah, namaz kılmayan adamlar kıyamette bunlarla beraber olacak. Hani bugün diyorlar, ya işte hocam namaz kılmamak küfür değildir, günahtır, haramdır. Dolayısıyla bir insan namaz kılmadığında hani bu kadar sert tepki göstermemek gerekir falan. Tamam, biz sert tepki göstermeyelim. Ya Allah'ın Resulü'nün şu hadislerinde mi duymuyorsun kardeşim? Firavun'la beraber olacak adam nasıl razı olursun yani? Bir adam var, namaz kılmamasına biz göz yumacağız. Tamam, göz yumduk. Bu adam nereye gidecek? Resulullah'ın yanına gitmeyecek cennette, kusura bakmayın. Firavun'un yanına gidecek. Haman'ın, Karun'un yanına gidecek. Nereye gidecek bu adamlar? Cehenneme gidecek ya. Ma selekakum fi sakar. Sizi cehenneme, sakar cehennemine sokan ne? Lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Yani namaz kılmamak kesin cehenneme götüren bir amel. Ya kılmayan kafir olur mu olmaz? Ya kardeşim gerek yok buna. Kesin cehenneme götürüyor. Kafir olsa ne, olmasa ne adam? Firavun'la beraber yapıyor. Resulullah'la olmuyor ki adam. O yüzden kesinlikle biz namazlarımızı muhafaza edeceğiz. Uyuklamamızın haricinde veya sabahleyin diyelim ki uyanamadık veya bir şekilde unuttuk. Bunun haricinde asla terk etmeyeceğiz kardeşler. Kasten terk edenlerin kafir olacağını söyleyen alimler vardır. Selef böyle düşünüyor. Ahmet bin Hanbel böyle düşünüyor. O çizgiden gelen alimler böyle düşünüyor. Basit bir şey de, ya bunların dediği doğruysa ne olacak? Hadi diyelim ki biz Hanefilerin görüşünü, Şafilerin görüşünü baz aldık. Namaz kılmayan kafir değil dedik. Tamam, biz dedik böyle. Ya bu adamların dediği doğruysa ne olacak kardeşim? Allah'ın huzurunda bu adam cehenneme gidecek. Allah için. Varsa etrafımızda böyle namazına dikkat etmeyen kardeşlerimiz, evvela onları, ondan sonra da etrafımızdaki hani İslam'a meyilli olan, bizim davamıza kulak veren, işte tevhide gönül vermiş veya bu aşamada olan insanları mutlaka bu noktada uyaracağız. Çünkü namazsız bir din, din değildir kardeşler. Namaz işte bu şekilde nur olacaktır. İnşallah biz de namaz kılıp kıyamette ve dünyada nurlu olan kullardan olalım. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, ve sadakatu burhan, sadaka vermek, Allah yolunda infakta bulunmak delildir. Neye delildir? İnsanın gerçekten de Allah'tan korktuğuna, Allah'ı sevdiğine, İslam dinini kendi nefsine tercih ettiğine, imanına vesaire, bu tür şeylere delildir. Niye biliyor musunuz? İnsanoğlu malı sever. Geçenlerde de ayetlerde okudum. Züyine linnâsi hubbu şehavat. İnsanlara işte ayet uzun yani biraz. Yığın yığın mal biriktirmek, altın ve gümüş biriktirmek sevdirilmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu bana sevdirilmiş insan olarak. Ben malı severim fıtraten. Ama ihtiyaç olduğu zaman, Allah emrettiği zaman ben o malı bir kardeşime, bir mazluma veya bir insana işte verebiliyorsam bu delildir ki ben Allah'ı maldan daha çok seviyorum. Çünkü hani iki sevgi bende tartılıyor. Hangi taraf ağır basarsa ben ona meylediyorum. Demek ki Allah'ın tarafı ağır basıyor ki ben sevmeme rağmen malı verebiliyorum. İşte bir insan gerçekten de sevmesine rağmen malını verebiliyorsa inşallah o adam iman ehlidir. İnşallah o adam Allah'ı seviyordur. İnşallah o adam İslam dinini sevmektedir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve sabru diyaun. Sabır aydınlıktır. Sabır aydınlıktır. Namaz nurdur, aydınlıktır. Sabır aydınlıktır. Aynı şey değil mi aslında? Yani ikisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydınlık anlamına gelen bir kelime kullandı. Aydınlık, aydınlık. Ama arasında fark var. Birisinde es-salatu nurun dedi, nur. Öbüründe ve sabru diyaun dedi. Nur, diya. İkisi de Arapçada aydınlatan şey demek. Fakat arasında çok ince bir nükte var kardeşler. Bir nüans var. Nedir o? Nur herhangi bir şekilde aydınlatan şeylere söylenir. Diya ise aydınlatmakla beraber hararet veren, sıcaklık veren, yakan şeylere söylenir. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, "Huvellezî ce'ale'ş-şemse diyâen ve'l-kamera nûran." O Allah ki güneşi bir ziya, ayı ise bir nur kılandır. Bakın diya, nur. Ayırdı mı Allah arasını? İkisi de aydınlık veren şey demek. Güneşte hararet vardır. Güneşte insanı aynı zamanda yakan bir şey vardır. Ayda bu yoktur. Resulullah namaza nur dedi, sabra diya. Yani biraz yakan bir aydınlık dedi. Neden? Çünkü kardeşler, sabır gerçekten insanı yakar. Sabır zordur. Geçen de anlattım işte. Altının halisini ortaya çıkarabilmen için çok yüksek derecede ateşe vermen lazım. Bunun adı da imtihan diyorlar, fitne diyor Araplar. Yani yakıyorsun sen altını, ondan sonra sana halisini, özünü veriyor. Sabır böyledir. Allah seni dünyada sabrı gerektiren şeylerle yakacak. Yani gerçekten yanacaksın, tutuşacaksın, hararetleneceksin, terleyeceksin, zorluklar çekeceksin. Ondan sonra bunun neticesinde inşallah cenneti göreceksin. Bakın Allah ve Resulü kelimeleri bile seçiyor. Rastgele değil. Ha, bunlar Türkçe'de anlaşılmaz. Namaz aydınlıktır. Sabır aydınlıktır dersin. Ama nüktelerine girdiği zaman ki bu da Arapça ile ancak mümkün. O zaman böyle ince farkları görmen mümkündür. Evet. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadisin devamında vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyk. Burası da çok önemli. Kur'an lehinde veya aleyhinde hüccettir. Yani ya senin lehine şehadet edecek Kur'an ya senin aleyhinde şehadet edecek. Ya diyecek ki ya Rabbi bu kulun beni okudu, beni düşündü, benimle amel etti, benim istediğim doğrultuda hayatını yönlendirdi. Dolayısıyla ben bu kulunun gerçekten Müslüman olduğuna, gerçekten de beni sevdiğine şehadet ediyorum. Sen ona merhamet et, sen onu affet Allah'ım. Ya böyle şehadet edecek ya da diyecek ki ya Rabbi bu kul beni ömründe hiç okumadı. Duvarlara astı, beni güzel süslü püslü kılıfların içerisine koydu, beni aldı öptü ya Rabbi ama okumadı. Benim ona sunduğum reçeteyi kullanmadı. Benim ona gösterdiğim hayat tarzını benimsemedi. Benim emirlerime riayet etmedi. Benim yasaklarıma riayet etmedi ya Rabbi. Ben ondan şikayetçiyim diye Kur'an-ı Kerim aleyhimizde şehadet edebilir. Eğer işte bu şekilde davranırsak, Kur'an bizim aleyhimizde şehadet edecektir. Kur'an-ı Kerim şehadet eder mi kardeşler? Allah'ın izniyle eder. O gün Allah elleri konuşturacak. Yani sadece dil değildir konuşan. Bu dil dediğin ne ki ya? Bir et parçası. Bu eti konuşturan Allah şunu konuşturmaya kadir değil mi? Şunu konuşturmaya kadir olan Allah şu kağıt parçalarını konuşturmaya kadir değil mi? اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu diyecek o gün. Vücudun azaları. Dil diyecek ki, ya niye benim aleyhime şehadet ediyorsun ey el? Niye benim harama gittiğime şehadet ediyorsun ey ayak? Niye benim harama baktığıma şehadet ediyorsun ey göz? Bunu soracak. Bunlar da diyecekler ki, bakın okudum ayet ha. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. O gün kardeşler, hiçbir şeyiniz olmasa, ispat edecek örnek veriyorum, elinizde defteriniz olmasa, vücudunuzun ağzaları diyecekler ki, evet ya Rabbi biz yaptık, harama baktım. Öbür ağza diyecek ki ben harama gittim, öbürü diyecek ki ben haramı tuttum, öbürü diyecek ki ben harama meylettim. Yani kesinlikle şehadet edecek. O yüzden kaçacak yeri yok. Allah şu toprakları, şu beton parçalarını konuşturacak. Bak, entaka külle şey, her şeyi konuşturan. Soracak Allah, bu kullar falanca tarihte şuraya geldi mi? Bilmediği için değil, sırf ispat etmek için. Duvarlar diyecek ki, ya Rabbi biz şahidiz ki o dersleri, o namazı, o Kur'an'ı duyduk. Günah işlersen o dört duvarda şehadet edecek. Ya Rabbi bu kulum burada günah işledi. Kaçış yok. İşte nasıl ki Allah bu dört duvarı konuşturmaya kadirse, dili, eli, ayağı, gözü konuşturmaya kadirse, aynı şekilde Kur'an yapraklarını da, Kur'an'ı da konuşturmaya kadirdir. İşte o Kur'an yarın sana şehadet edecek. Eğer sen onu okumuşsan, üzerinde düşünmüşsen, Rabbim bana ne emrediyor diye hakikaten de anlamaya çalışmışsan, tefekkür etmişsen, diyecek ki ya Rabbi ben bundan razıyım, sen de razı ol. Yok böyle yapmamışsan, ki bugün kardeşler Kur'an okuyan insanların oranını yapılan istatistiklere göre söylüyorum, inanın %12 civarında, hatta mealiyle hani güzelce düşünerek falan okuyanların oranı daha da az. %99 Müslüman bir ülke, öyle mi? İşte Kur'an böyle şehadet edecek. Bakın buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İkra'ul Kur'an. Ey insanlar, Kur'an okuyun. Kur'an'ı anlamaya çalışın. فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِهِ Çünkü o Kur'an kıyamet gününde ashabına, yani Kur'an'la hemdem olan, ashab ne demek? Arkadaş demek. Kur'an'la arkadaş gibi, birbirinden ayrılmayan bir dost gibi olan insanlara şefaatçi olarak gelecek. Şefaat edecek. Şefaat ne demek? Aracılık demek. Ya Rabbi bu beni okudu, amel etti, ben ondan razıyım, sen onu affet diye aracılık edecek. Ama eğer sen Kur'an'ı okumazsan, onu arkadaş edinmezsen kendine, o sana şefaat etmeyecek. Bilakis aleyhinde lanet edecek. Yine buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İkra'u zehraveyn. Bakara ve Ali İmran kastediliyor. Bakara ve Ali İmran'ı okuyun. Fe innehuma te'tiyani yevmel kıyame ke ennehuma gamameten. Şüphesiz ki o Bakara ve Ali İmran tıpkı iki bulut gibi kıyamet günü gelecek. Tuhaccani an ashabihima. Ve ashabını savunacak. Müdafaa edecek yani. Bakara ve Ali İmran. Bunları özellikle okuyun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları okursak kıyamet günde inşallah bunlar bize ne yapacak? Şahitlik edecek ve bizi inşallah müdafaa edecek. Kardeşler aslında laf burada çok uzar da vaktimiz doldu yani. Bunun üzerinde aslında ben biraz durmak istiyordum da. Hani Kur'an'ın terk edilmesi vesaire. Hayırlısı inşallah. Son cümlelerimi de okuyun. Ondan sonra bitireceğim. En son cümlede buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kullun nasi yagdu. İnsanların her biri. Yagdu sabah erkenden evden çıkmak. Erkenden ayrılmak. Bütün insanlar sabahleyin evinden çıkar. Febâi'un nefsehu. Ve nefsini satar. Nefsini arz eder. İki şeye arz eder. Bakın söyleyecek. فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا Ya onu azat eder azaptan ya da onu helak eder. Yani nefsini bir pazar düşünün şimdi. Siz evinizden çıktınız, bir pazara gittiniz. Bu pazarda ya nefsinizi helak edecek şeylere arz edersiniz ya da nefsinizi kazanacak, kurtaracak şeylere arz edersiniz. Bugün insanlar bu ikisinden gayrı bir halde mi? Allah için soruyorum. Sabah ilk vakitlerde düşünün insanları. Müminler ne yapar? Namaz kılar kardeşim. Sabah namazıyla ayağa kalkar. Hayata sabah namazıyla başlar. Sabah namazından sonra işine gider. Kafir sabah kahvaltısına kalkar. Onların tek derdi yemek olduğundan dolayı, içmek olduğundan dolayı onların namaz derdi yoktur. Allah benden ne istiyor derdi yoktur. Onlar kahvaltılarına kalkarlar. Dolayısıyla müminlerle ayrıldılar. Bakın mümin sabah namazına o en tatlı uykusunu bölerek Rabbini razı etme adına kalkar ve nefsini ne yapar? Azaptan azat eder. Kafir de namaz niyaz tanımaz. Rabbini filan tanımaz. O yüzden nefsini helak eder. Aslında kardeşler, kafirlerin şu dünyada yiyecek bir lokma ekmeği yok. İnanın. Vallahi Müslümanların hatırına yiyorlar. Delil: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ Kullarına çıkarttığı süs eşyasını kimmiş haram kılacak? وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Ve güzel yiyecekleri kimmiş haram kılacak? قُلْ Sen de ki ey Muhammed, hiye bu güzel temiz rızıklar لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında sadece müminlere aittir aslında. Kafirlerin yiyecek ekmeği yok ya. Bu nimetler, Allah'ın verdiği bu rızıklar bizim. Bakın, قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında bütün bu güzel nimetler yalnız müminlerindir. Ve kıyamet gününde de sadece onlarındır. Tamam, dünyada her ne kadar kafirlere de Allah müsaade etmiş de değer vermediği için, ha, Zuhruf suresini hatırlayın hemen. Yani orada Allah dünyaya değer vermediğini söylüyor. Vermediğinden dolayı da kafirlerin dünyada rahat yaşamalarına, ev yapmalarına, süs eşyalarını kullanmalarına müsaade ettiğini söylüyor. Vallahi eğer sivrisineğin kanadı kadar dünyanın Allah katında değeri olsa kafire bir lokma ekmek vermezdi. Bunlar hep ayet ve hadislerde anlatılan şeyler. Yine buyuruyor ki Rabbimiz لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهٌ ف۪ي مَا طَعِمُوا İman edip salih amel işleyenlere yiyip içtiklerinde günah yoktur. Tersini düşünün şimdi ayetin. Kafirlerde yiyip içtiklerinde günah var. Her yediği lokmada kafire günah yazılıyor. Niye biliyor musunuz? Her yediği lokmadan, her içtiği, ağzına aldığı sudan dolayı Allah'a isyan ediyor. Yemek yiyor, güçleniyor, kafirliğini artırıyor. Yemek yiyor, güçleniyor, harama gidiyor. Yemek yiyor, güçleniyor, İslam'a saldırıyor. O yüzden onların yedikleri yemekler bile yarın onlara lanet edecekler de haberleri yok. Allah hepimizi mümin olan, dünyada Allah'ın nimetlerinden en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين